złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowe sankcje wobec Białorusi były tematem rozmów szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii. O spadku dynamiki zakażeń koronawirusem informuje resort zdrowia. Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz przelotów z kilku afrykańskich krajów. Ma to związek z nową odmianą koronawirusa. O ewentualnych nowych sankcjach wobec Białorusi rozmawiał z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu na Downing Street w Londynie polski premier powiedział, że kryzys migracyjny, koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy i kryzys energetyczny mają wspólny mianownik – działanie Białorusi i Rosji. Z Borisem Johnsonem omawialiśmy różne mechanizmy wyjścia z tego kryzysu. Niestety jedną z nich jest bardzo precyzyjny, nieokreślony zestaw sankcji wobec Białorusi, a także jeśli trzeba będzie wobec Rosji, po to, żeby nie doszło do eskalacji tych konfliktów. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Polska i Wielka Brytania to państwa, które szczególnie dbają o jedność świata zachodniego. Stan zdrowia rannych we wczorajszych zajściach funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierza jest stabilny, mówi rzeczniczka straży Anna Michalska. Żołnierz ucierpiał podczas zatrzymania 200-osobowej grupy nielegalnych migrantów w okolicach miejscowości Czeremcha. W wyniku tych zdarzeń ucierpiał żołnierz Wojska Polskiego, został uderzony kamieniem w głowę, został przewieziony do szpitala, tam opatrzony. Stan zdrowia żołnierza Wojska Polskiego jest dobry. Strażnik graniczny został ranny w czasie buntu w ośrodku dla obcokrajowców w Wędrzynie. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wczoraj po południu grupa migrantów domagała się wypuszczenia ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Mężczyźni próbowali przedostać się przez ogrodzenie, byli agresywni. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował o spadku dynamiki zakażeń koronawirusem. Na konferencji powiedział, że spadki widać zwłaszcza w dwóch województwach, w których dotychczas zakażeń było najwięcej. Województwo lubelskie i województwo podlaskie. Tam już dzisiaj widzimy tydzień do tygodnia spadki dwucyfrowe. Na Lubelszczyźnie 17% spadków, na Podlasiu 12% spadków. Co również niezwykle istotne w tych dwóch województwach. W tym tygodniu w dni robocze odnotowaliśmy spadek zajętych liczby łóżek. Widzimy więc, że w tych dwóch województwach wszystko wskazuje na to, że ten szczyt fali zakażeń, ale niewykluczone, że również fali hospitalizacji mamy już za sobą. Resort Zdrowia przekazał wcześniej, że testy laboratoryjne wykazały 26 735 nowych potwierdzonych przypadków. Wykonano 105 tysięcy testów. Z powodu COVID-19 zmarło 129 osób. Natomiast z powodu współistnienia COVID z innymi schorzeniami zmarły 292 osoby. W związku z nową odmianą koronawirusa, nazwaną przez Światową Organizację Zdrowia Omikron, prezydent Joe Biden wprowadził zakaz przylotów do Stanów Zjednoczonych z 8 krajów afrykańskich, m.in. Republiki Południowej Afryki, Botswany i Zimbabwe. Restrykcje obowiązują od poniedziałku. Nie dotyczą obywateli i stałych rezydentów Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W oświadczeniu towarzyszącym zakazowi przyjazdów do Stanów Zjednoczonych mieszkańców 8 krajów Południowej Afryki Joe Biden podkreślił, że wprowadza go jako środek ostrożności do czasu uzyskania większej liczby informacji na temat nowego wariantu wirusa. Amerykański prezydent wezwał mieszkańców USA, by jak najszybciej skorzystali z możliwości zaszczepienia się oraz przyjęcia dawki przypominającej. Biden przypomniał, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest darmowa i bezpieczna i że oferuje ją 80 tysięcy punktów na terenie całego kraju. Prezydent USA stwierdził też, że pojawienie się nowego wariantu pokazuje, iż pandemia COVID-19 nie zakończy się, dopóki świat nie zostanie zaszczepiony. Biden wezwał inne kraje, by przyłączyły się do Stanów Zjednoczonych w przekazywaniu szczepionek biedniejszym państwom. Amerykański prezydent wezwał także kraje skupione w Światowej Organizacji Handlu do zawieszenia praw patentowych, aby szczepionki przeciwko COVID-19 mogły być produkowane globalnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We francuskim Auxerre odprawiono nabożeństwo w intencji Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość Polski, zostaną jutro przewiezione do Polski. Podczas nabożeństwa ksiądz Wiesław Gronowicz mówił, że Maurycy Mochnacki, jak i jego towarzysze broni, uczyli kolejne pokolenia Polaków patriotyzmu. Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Taka miłość, która zaprowadziła Maurycego Mochnackiego na ulicę, by walczyć o Polskę niezależną i wolną. Możemy patrzeć na tego młodego człowieka, który naraz ma mrzonki, że trzeba zrzucić cara, trzeba zrzucić okupanta. Przecież mają wszystko przed sobą. Życie, rodzina, a oni to swoje życie stawiają na ołtarzu ojczyzny i mówią, żeby Polska była wolna. Jutro przed południem samolot z trumną Maurycego Mochnackiego wyląduje na lotnisku wojskowym w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym wschodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 2 do 3 stopni. W ciągu dnia miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy i południowym wschodzie także deszczu. Na termometrach będzie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami... Pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. No to już jesteśmy razem, 7 minut po godzinie 22. Marek Wiernik, witam Państwa. Wraz ze mną Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz. Do północy, no właśnie, piątek, wieczór, najlepsza pora na rock and rolla. I na dobry początek, tak jest, Crashem, grupa Megadeth. Step up now, we're in for a ride. i to się im należy. Megadeth w Trójce i robimy głośniej, głośniej. Tej audycji trzeba słuchać głośno. Proszę Państwa, która to jest? 12 minut po godzinie 22. Ja tak sprawdzam czas, bo od północy świętujemy urodziny Jimiego. Jimi Hendrix, urodziny jutro. 79 lat temu urodził się w Seattle Johnny Allen Hendrix, Jimmy tak zwany. Odszedł 18 września 1970 roku w wieku 27 lat. Oczywiście ja mógłbym Państwu przypomnieć historię Jimmy'ego, ale przecież możemy poczytać w różnych encyklopediach, książkach. To nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, aby pamiętać o Jimmy'm. Jutro na antenie Trójki sporo muzyki Hendrixa, no a my za chwilę to świętowanie sobie rozpoczniemy. Ja tylko od siebie tak opowiem, bo dla mnie jedną z najważniejszych płyt w ogóle w historii jest płyta, która nosi tytuł Are You Experience? Jimi Hendrix Experience. To trio nagrało i wydało ten album 12 maja 1967 roku. Odbyła się premiera. To ja byłem tuż przed maturą chyba, jakoś tak. Matura, potem wakacje, wyjazd do Budapesztu, Keleti. Pamiętam jak dziś to miejsce, wchodziło się od ulicy w bramę i taki sklep, parę schodków i tam, wow, płyty ze świata i od razu rzuciła mi się w oczy okładka Jimiego, jego Experience i zaczęła się ta wielka miłość. No wcześniej Presley, The Beatles, The Rolling Stones, a od tego 67 roku najważniejszy dla mnie artysta. Pamiętam te pielgrzymki na warszawski Żoliborz, tutaj na Cytadelę ludzie zmierzali, spotykaliśmy się, wyznaczałem godziny, wszyscy obowiązkowo z rakietkami od badmintona i udawaliśmy, że gramy i od rana do nocy. Ta płyta w kółko, wow. I teraz fragment tej płyty, jakże ważnej nie tylko dla mnie, bo od tego w zasadzie wszystko się zaczęło w muzyce rockowej, około rockowej, rockowo-bluesowej, psychedelicznej, bo w tym utworze, który za chwilę zabrzmi, I Don't Live Today, pojawiają się takie psychedeliczne klimaty. Również utwór dedykowany amerykańskim Indianom i innym grupom mniejszościowym. No i teraz pozostajemy przez kilka minut z Jimmy'm i jego muzyką I Don't Live Today. Show. 1967 roku to się wszystko działa. To program trzeci Polskiego Radia. Już niebawem, za chwilę po północy, rozpoczynamy świętowanie 79. rocznicy urodzin Jimiego Hendrixa. A być może jeszcze tej nocy, w tej audycji, do tej wspaniałej płyty Ario Experience, a może do innej sięgniemy jeszcze, do Jimiego. Proszę Państwa, tak najlepsi, tak sobie pomyślałem o polskich płytach 30 lat temu, no mniej więcej, ukazał się jeden z najważniejszych polskich krążków dla mnie, no i zespołów przy okazji w Krakowie ten twór artystyczny narodził się, Homo Twist. Tak jest, ja od czasu do czasu przynoszę, gdzieś mam zawsze pod ręką ten krążek. Oczywiście trio, podstawowy skład, Maciek Maleńczuk, Franz Dreadhunter, Artur Hajdasz, no ale i gościnnie na tej płycie i Wagiel, i Rafał Kwaśniewski, a no właśnie, i tu Rafał Kwaśniewski zagra na gitarze, bo przypomnimy sobie za chwilę utwór oparty na kompozycji Henry'ego Manciniego. No to już część z Państwa kojarzy, co się będzie działo. Populares Homo Twist. Papierosy są takie popularne, klubowe, Harry i Carmen. Bo chwile takie są, że zwykły populares jest ponad wszystko i perales. Zapali. Do. się poznali, zakochali, rozstali. Dziewczyny w ciąży i faceci z rakiem grtani. Po prostu muszą palić jakiś model dali. Populares, liberales, populares, liberales. Proszę Państwa, no i kolejna bardzo ważna płyta, trzymam ją przed sobą. Nirvana, Nevermind. Bardzo przy okazji dziękuję wytwórni płytowej, która o mnie zadbała, bo mam wszystkie wydania akurat tego krążka, a to jest specjalne wydanie rocznicowe. 30. rocznica wydania, zresztą pod nazwą zespołu Nirvana, Nevermind. Dokładnie to 24 września 1991 roku ukazał się ten krążek, czyli już dokładnie to już jesteśmy ponad 30 lat temu, no ale teraz ta płyta, no i myślę, że będzie to dobry moment, bo akurat no to Państwo wiedzą o tym, co się dzieje a propos tego młodzieńca, czy już dorosłego mężczyzny, który na tej okładce figuruje i właśnie sobie na niego patrzę. Sprawa w sądzie, no kasa, misiu, to wszystko chodzi o pieniądze, jakieś żądania, odszkodowania. Ja nigdy przez te 30 lat nie miałem żadnych skojarzeń nieprzyzwoitych, a tym bardziej jakichś kontekstów seksualnych się nie mogłem, w ogóle nie myślałem o tym. No ale cóż, taki świat głodnemu chleb, no nieważne. W każdym razie najważniejsze, że jest płyta zremasterowana. Fantastycznie to brzmi. I to są dwie płyty tak dokładnie, bo jest oryginalny album zremasterowany, jest jeszcze krążek koncertowy, fragmenty koncertów 91-92. No dobrze, to mamy Nirvana, przypomnę, produkcja Butch Vig, wielkiej klasy, jeden z najważniejszych w dziejach producentów. To jeszcze sobie o nim trochę później poopowiadamy, a teraz z krążka Nevermind wybieramy utwór i to będzie kompozycja On a Plane. Thank you. Roka klasyka według Wiernika w programie trzecim, dokładnie 22.30. No to zajrzeliśmy sobie do tego albumu wspaniałego, 30. rocznica, Nirvana, Nevermind. Być może jeszcze w następnej godzinie z tej płyty koncertowej sobie coś zagramy. Ale ja tu specjalnie zwróciłem uwagę na producenta tego krążka, Butch Vig. Ten pan jest nie tylko producentem, ale i znakomitym perkusistą. Mówi się o nim Nevermind Man, no bo to przy nim pozostało. No. Ten wielki sukces, 66 wiosen. To takie najważniejsze informacje. I teraz kilka nazw artystów, zespołów, z którymi pracował. No, poza Nirvaną i Smashing Pumpkins, i Green Day, Foo Fighters, L7, Tad, Die Kreuzen, Sonic Youth, Dirty... tak, ta płyta Dirty Sonic Youth, Helmet, Subways i długo, długo można by wymieniać. Poza tym produkowaniem Butch Vig przecież ma własny zespół od mniej więcej połowy lat 90. Grupa Garbage. Tam była przerwa 5-letnia, ale od 10 lat ponownie Garbage w dobrej formie i teraz kilka miesięcy temu ukazał się 7. album Butcha Viga zespołu Garbage. I taka ciekawostka, bo płytę wyprodukował nie ten, który stworzył to wszystko, ale Billy Bush niejaki. Shirley Manson na wokalu. Dwie wersje mamy tego nowego krążka Garbage. No Gods, No Masters. Tak nazywa się wydawnictwo. Ja sobie zajrzę teraz do tej wersji deluxe, bo tam jest utwór szczególny, uwielbiany przez wielu słuchaczy. Ja też bardzo lubię. Bruce Springsteen wymyślił Because the Night, potem się dogadał z Patti Smith, bo razem obok siebie tam nagrywali. No w każdym razie Because the Night. Mamy wersję zespołu Garbage, ale jakby tego było mało, jeszcze pojawia się taka grupa Screaming Females, australijska. Dobrze mówię? To chyba australijska. Nie, to jest z Nowego Jorku. Grupa, którą prowadzi niejaka Marisa Paternoster. Tak ładnie się nazywa ta dziewczyna. Czyli Garbage, Screaming Females i Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. No, w trójce Because the Night, Bruce'a i Patty. No i ładna wersja. Połączone siły dwóch zespołów Garbage z Butchem Vigiem za bębnami, producentem Nirvany, no i jeszcze Screaming Females dodatkowo. Także takie potężne brzmienie nam się zrobiło. Po polsku będzie teraz. I dalej kawerujemy. Będzie przebój grupy Tilaw. No, myślę, z ciekawością, myślę, że wszyscy czekamy na powrót zespołu Tilaw. To już niebawem, w przyszłym roku, i to w tym składzie z albumu King z Jankiem Benetkiem, między innymi. No, a my sobie posłuchamy, to też swojego czasu było zaskoczenie, ta wersja przeboju Nie, grupy Tilaw, wersja formacji Acid Drinkers. Szalona wersja Acid Drinkers i po polsku. Nie. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do nowości, no bo to nowa płyta, premiera we wrześniu tego roku, 18 album zespołu The Stranglers. Ciekawa historia, długo by opowiadać. Zaczynali jako zespół pub rockowy, potem przeszli niby do tej fali punkowej, ale nie do końca akceptowani przez publiczność punkową, a i artystycznie, stylistycznie też gdzieś zawsze byli trochę obok. Ambitniejsi na pewno. No w każdym razie tragedia rok temu, półtora roku temu, to był maj, odszedł COVID niestety. Dave Greenfield, wspaniały klawiszowiec, jeden z najlepszych w historii muzyki rockowej. I to były ostatnie nagrania Dave'a Greenfielda. W 8 utworach słychać klawisze Dave'a. Jednocześnie po raz pierwszy na tej nowej płycie The Stranglers nie ma perkusisty Jetta Blacka. A w ogóle to płyta po 8-9 latach. Zespół The Stranglers odezwał się krążkiem, który nosi tytuł Dark Matters. No i bardzo ładny song z tego wydawnictwa. White Stallion, The Stranglers. We'll be right back. dobrze się tego słucha. Przepięknie, The Stranglers. Nowa płyta, Dark Matters. No to teraz w trójce samochodziki. Tak od czasu do czasu wspominam ten zespół. Bardzo charakterystyczne brzmienie, no i ten wokal Ricka Okaska. I od czasu do czasu też wracam do tej ostatniej płyty zespołu. To było dokładnie 10 lat temu. Siódmy album, Move Like This, ten krążek. Świetna, taka rozrywkowa płyta. Tak przy okazji, mówiąc o Okasku, to 15 września 2019, no czyli w zasadzie 2 lata temu pożegnaliśmy Ricka. Hits Me, ale przyjemny, rozrywkowy, weekendowy utwór zespół The Cars. Just get through it, and I'll be fine. grupa The Cars nam się przypomniała. No i kolejna polska płyta, nowa. Lubię te nowe polskie pachnące jeszcze płyty. Cela numer 3 z Grudziądza zespół odezwał się. Per Tempus, tak nazywa się krążek, 1985-2020. Fajne rock'n'rollowo-punkowe granie. No a utwór, który wybrałem dla Państwa, nosi tytuł H4. To jest od Halera 4, to jest adres drużyna przecież z Grudziądza. Żużlowa to wow, potęga, tam się cały Grudziądz spotyka. Cela numer 3, H4. Grudziądzki klub motorowy, tak? H4. Cela numer 3 dla kibiców Żużla. Proszę Państwa, roka klasyka według Wiernika w trójce urodziny. Ważna postać John McVie. Mac, no i stąd Fleetwood Mac, tak jest. Basista urodzony w 45 roku, 26 listopada. Wszystkiego najlepszego. Od samego niemal początku z Fleetwood Mac, wcześniej u Johna Mayala w Blues Breakers, mąż przez lata Christine Perfect, tak jest, Chicken Shack na przykład, potem też Fleetwood Mac. John McVie, no i z tej okazji Happy Birthday, jeden z utworów tej orkiestry, a my spotykamy się w kolejnej godzinie już niebawem. Fleetwood Mac. When my pool was never connected. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD. Taniej aż o 1000 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Media Expert.